stranice gledam na ravno polje, radosti naenkrat briska mi srce. Tam mi deva rela, tam mi vir šumlja, tam je ljubica, ki me pozna. Ko tako zamišljen dol z planice zrem, njen obraz nasmehne mojim se očem. Tam mi deva dela sred zelenih trav, moja je in kričem ji v pozdrav. Vržem zrak klobuk za obiskam rad, ona vznirja k meni gori na goro. Vrže srp iz roke, stane pred menom.